الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. نعم أيها الأحبة، إلي نوزان ببنزي بعد شكراني مع الله سبحانه وتعالى، نكوز بلك صالة سلام ومتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم، نيوسي نفسيان بلا قوة سهولني قوة وسي نفسي زين فجبوزي ما لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إنه قد فاز المتقون، حقيقة ما يليق بفول ويقوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن في أن نقذوك كإيمان كما إن تفهميك كتكاليه سوريا والإسلام، إن أقفك يوم الجمعة، إن أقفك سيكو يا الجمعة، بس هو سمام خطيف أكوا هتبية وإسلام، أكوا هتبية وأميني، أكوا أمرسنا أكوا كتازا، أكوا يلكيزا يلي يليوبورنا يلي مامو يا فضيلة. نعم يا أيها الأحبة، إني نقصان كتك كتك وإسلام جواني أقواما، وإسلام لديني أني فضيلة، وإسلام لديني أني درجة، وإسلام لديني أبو أني أقواما إن مامو من جسانا يا خيري. الله سبحانه وتعالى أليجو أمة من كون أرضي كيسا كيكا ميز مني أمبالو نميز من تكوفو ميوموني مميز لي نقصان كتك إيمان ni mwezi wa Dhulqaada ambao leo hii tuko tarehe 6 katika mwezi wa Dhulqaada, mwezi huu ambao ni mwezi mtukufu katika hiyo miezi minne mitukufu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah mtukufu: inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 fi kitabillah, ay hakadha jaa fi alquran, hivyo ndivyo ilivyokuja ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, tangu siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi, hivyo ndivyo alivyoweka kwamba miezi ni 12, minha arba'atun hurum, lakini katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni miezi mitukufu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa, fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika hiyo miezi, msidhulumu nafsi zenu. Qala al-mufassirun, maulama wa tafsiri wanasema katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika hiyo miezi nafsi zenu. Wengine akasema yani katika hiyo miezi 12 msidhulumu nafsi zenu. Lakini al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala yeye akasema kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika hiyo miezi minne msidhulumu nafsi zenu. Dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نقول ذلك الإيمان إلى لن يصاب. جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الأشهر الله سبحانه وتعالى الجالية كتك هي ميز ميزك من الميل الجالية أربعة ميز مني أمبالو هيو ni ashharul hurum, ni miezi mitukufu. Waqad fassaraha an-nabiy alayhi salatu wassalam, na miezi minne hiyo alitafsiria mtume sala na salamu zimwende fi hadhihi alhadith alsharif, katika hii hadithi tukufu. Wa dhakara annaha thalathatu mutawaliyat, akataja kwamba kuna mitatu ambayo imefuatana, kuna mitatu ambayo imefuatana: Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Wa kadhalika wa wahada fardun wa wahidun fardun wa huwa shahru Rajab, na kuna mwezi mmoja ambao huwa uko peke yake ambao ni mwezi wa Rajab ambao unapatikana baina Jumada wa Shaaban, hapo katikati. Huwa mwezi wa Rajab, nao ni mwezi ambao ni mwezi mtukufu. Faqala, akasema mtume alayhi salatu wassalam fi hajjati alwadaa, katika hija yake ya kuwaja amesimama kule katika viwanja vya Arafa, akasema inna az-zamana qad istadara ka hayatihi, hakika zama zimezunguka kama ilivyo katika umbile lake. Yauma khalaqa as-samawati wal ardh, tangu siku Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi. Asana 12 shahra, mwaka ni miezi 12, minha arba'atun hur, katika hiyo miezi 12 kuna minne ambayo ni mitukufu, ni miezi mitukufu. Thalathatu mutawaliyat, miezi mitatu katika hiyo minne, mitatu imefuatana. Kisha akahitaja akasema Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, ni mwezi wa Dhulqa'da ambao ndio huu mwezi tulionao leo. Tuko ndani ya mwezi wa Dhulqa'da tarehe 6 ya mwaka 1444 hijria. Mtume asema Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Kisha akasema wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab ambao unaitwa Rajab Mudhar kwa sababu gani? Kwa sababu kabila la Waarabu la Mudhar walikuwa wakiuadhimisha mwezi huu tangia zama za jahiliya, ndio maana kaitwa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, ambao unapatikana kati ya mwezi wa Jumada thani na mwezi wa Shaaban, hapo katikati. Hadha alhadith rawahu al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim. Qala Allah ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, Allah subhanahu wa ta'ala anasema msidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi minne mitukufu, msidhulumu nafsi zenu. Qala al-Imam at-Tabari, al-Imam at-Tabari asema ad-dhamiru fi qawlihi ta'ala fihinna dhamiri katika kauli ya Allah aliposema msidhulumu katika hiyo miezi, dhamiri inarudi wapi? Anasema yaudu ala al-ashhur al-hurum. Dhamiri hapa inarudi kwenye hiyo miezi mitukufu ambayo ni miezi minne. Qala al-mufassirun, watu wa tafsiri wasema inna al-amal as-salih a'zam ajra, hakika mambo yalivyo, matendo mema yanapofanywa ndani ya miezi mitukufu, ujira wake unakuwa mkubwa. A'zamu ajran fil ashhur al-hurum, ujira wake unakuwa mkubwa mno katika miezi mitukufu. Hakika matendo mema ujira wake unakuwa mkubwa mno inapokuwa matendo mema hayo yanafanywa ndani ya miezi mitukufu. Thumma qala rahimahullah, kisha akasema tena wadhulmu fihinna a'zamu min adh-dhulmi fi ma siwahun, na dhulma ambayo inafanywa ndani ya miezi mitukufu, dhambi ambalo utalifanya ndani ya mwezi mtukufu, basi ubaya wake ni mkubwa mno kuliko dhambi ambalo utalifanya, au kuliko dhambi hilo hilo ambalo utalifanya katika mwezi ambao si katika miezi mitukufu. Wa in kana dhulmu ala kulli alin adhima, hata kama dhulma kwa hali yoyote ni katika madhambi makubwa, kwa hali yoyote dhulma ni katika madhambi makubwa, lakini dhulma unapoifanya katika miezi mitukufu, basi hiyo dhulma ndio inazidi ubaya wake. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, zindukeni, amkeni, msilale. Laqad adallana shahru dhulqa'da, eleweni kwamba umetufunika sisi mwezi wa dhulqa'da. Wa min fadailihi, miongoni mwa fadhila zake, dhulqa'da min al-ashhur al-hurum bighayri khilaf, mwezi wa dhulqa'da ni katika hiyo miezi minne mitukufu, hakuna khilafu yoyote. Wa huwa awwalu al-ashhur al-hurum al-mutawaliya, na huo ndio mwezi wa kwanza katika ile miezi mitukufu mitatu iliyofuatana. Dhulqa'da, baada ya dhulqa'da inakuja dhulhijja, kisha baada ya dhulhijja unakuja mwezi wa Muharram, na dhulqa'da ni mwezi wa kumi na moja. Yaani kifikie mahala Waislamu wajue miezi yao, wajue tarehe zao, wajue miaka yao, kwa hakadha. Yaani usikae umelala hata ukiuliza leo tarehe ngapi ya Kiislamu pia hujui. Ndio ukasema hebu watu waamke, yani kuandaa. Kwa hiyo mwezi wa Dhulqa'da ni mwezi wa kumi na moja katika miezi ya Kiislamu, kisha unakuja mwezi wa Dhulhijja. Sai asema wa huwa awwalu al-ashhur al-hurum, ndiyo mwezi wa kwanza katika miezi mitukufu, al-mutawaliya, ambayo imefuatana. Wa qila inna tahrima bil-qa'da, na ikasema pia utukufu wa mwezi wa Dhulqa'da kana fil-jahiliya, ulianzia kuanzia zama za jahiliya, liajili sair ila lhaji, kwa ajili ya watu kule kutembea katika mwezi huo kwenda katika hija. Miezi ya hija nayo ni mitatu, msichanganye hapa. Miezi ya hija ni mitatu. Allah akasema alhaju ashhurun maalumat, hija ni miezi maalumu. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa Shawwal, tumeshaumaliza, tumeumaliza mwezi wa Shawwal. Mwezi wa pili ni mwezi wa Dhulqa'da, tuko ndani yake. Na mara nyingi mwezi wa Dhulqa'da ndiyo mahujaji wanafanya zile safari zao kutoka majumbani kwao kuelekea Makka al-Mukarrama kwa ajili ya kufanya ibada ya umra, kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Mwezi wa Dhulqa'da, kisha na siku kumi za mwezi wa Dhulhijja, kwa inakuwa ni miezi mitatu kwa kuangalia aghlabia, wa billahi huu mwezi wa tatu haujafika mwisho. unaitilia kwenye zile siku kumi na usitangane na zile ayama tashriq, basi unapata kama siku 13 hivi tayari hija imemalizika. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi hapa tulipo tuko ndani ya mwezi katika miezi mitukufu, mwezi wa Dhulqaada. Kwanza ni katika miezi mitukufu ile minne, lakini pia ni katika mwezi ambao ni katika ile miezi ya hija mitatu, ambao ni Shawwal na Dhulqaada na Dhulhijja. Hiyo ndiyo miezi ya hija. Allah aliposema al-ashhurul ma'lumat, alifana anamaanisha hii miezi mitatu, mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja. Ama aliposema minha arba'atun hurum, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna iddata shuhuri inda Allah 12 taran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum, aliposema katika hiyo miezi 12 kuna minne ambayo ni mitukufu, alikuwa anamaanisha sasa Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab al-Hurr, na mwezi wa Rajab. Kwa hiyo hapa tulipo tuko tarehe 6 ya mwezi wa Dhulqaada, ambayo ndio hiyo miezi mitukufu ambayo tuliambiwa fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu kwenye hiyo miezi. Qila inna tahrima bilqaada, falisema kwamba mwezi wa Dhulqaada umepata utukufu. Limadha? Asema liajli assairi ila alhaji, kwa sababu ya wale watu kutembea kwenda kwenye hija. Fasumia Dhulqaada, kuanzia hapo ukaitwa mwezi wa Dhulqaada. Likurudihim fihi ani lkitali, kwa sababu ni mwezi watu wamekaa hawapigani jihadi. Miezi ya hija imekatazwa watu wasipigane jihadi, wakae majumbani. Kwa hiyo mwezi huu ukawa ni katika hiyo miezi ambayo watu wamekana wasipigane jihadi, wakae majumbani, ili wasafiri wanaokwenda kwenye ibada ya hija wafike Makka al-Mukarrama salama, bila ya kuzuiliwa njiani na watu wa korofi na magaidi au na watu gani. La, kwa hiyo mwezi huu ukaitwa shahru Dhulqaada, shahru Dhulqaada, yani mwezi ambao watu wamekaa hawajatoka kwenda kupigana vita. Wakana fi shahri Dhulqaada min as-sanati as-salisa as-sadisa min al-hijra an-nabawiyya kanat bidayatuha ar-ru'ya ra'aha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ru'ya al-anbiya haqqun, ilipata kutokea katika mwaka wa 6 hijria. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam aliona ndoto, alilala akaona ndoto, alayhi afdalu salat wa atamu taslim, ra'aha rasulullah, aliona Mtume alayhi salatu wassalam hadhihi ar-ru'ya wa ru'ya al-anbiya haqqun, na ndoto za manabii ni kweli. Wa qad qassa Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu hadhihi ar-ru'ya, Allah subhanahu wa ta'ala alimzungumzia Mtume wake hii ndoto, Mtume naye akawaelezea watu ile ndoto, kisha Allah akamsadikisha Mtume wake. Yaqulu Allah laqad sadaqa Allah rasulahu ar-ru'ya bilhaq latadkhulunna al-masjid al-haram in sha'a Allah aminin muhalliqina rukusakum wa muqassirina la takhafun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemsadikisha Mtume wake. Kwa swala zima la ndoto aliyoliona ni swala la kweli kabisa, sio swala la uongo, ya kwamba latadkhulunna al-masjid al-harama, mtauingia msikiti wa Maka, msikiti mtukufu wa Maka al-Mukarrama. Latadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah aminin, Allah akipenda mtaingia kwa amani kabisa. Kwa nini? Hii ni pale Mtume alikuwa amefukuzwa, amefukuzwa ni mabedui wale Makuraishi kutoka Maka kwenda Madina. Baada ya kufika Madina, Mtume akapata nguvu, akapata wafuasi, akapata masahaba walio hai. Kwa hiyo masahaba wakawa wanamuhimiza Mtume, kwa nini tusende Maka kufanya hija, kufanya umra, tukenda tukawapiga na wao pia kama walivyokupiga. Sasa Mtume iliyofika mwezi wa Dhulqaada akaota mwaka wa 6 Hijria, akaota kwamba ameingia ndani ya Makkatul Mukarrama. Ile ndoto akawaelezea masahaba wake, masahaba wakaona kama vile ni kitu hakipo. Ikashuka Qur'ani, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bilhaqq, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemsadikisha mtume wake kuhusiana na ndoto kwamba ni haki kabisa, wala msiwe na wasiwasi wala msitie mashaka. Latadkhulunna almasjid alharam insha Allah aminin, mtaingia katika msikiti mtukufu wa Maka Allah akipenda kwa amani kabisa. Muhalliqina rukusakum, mkiwa mmenyoa, hali ya kuwa mmenyoa vichwa vyenu. Wa mukassirin la takhafun, na watakaopunguza nywele pia wasiwe na hofu, hata wao watapata ujira. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake ameelezea kila kitu. Watu sundo wao hawataki kupata ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hapa, Mtume anatufundisha namna ya usafi wetu wa nywele, kwamba mtu atakikana ima unyowe au upunguze. Na Mtume alayhi salatu wassalam alipofika Makkah al-Mukarrama, kuna watu wakanyoa na wengine wakapunguza. Mtume akainua mikono akasema, Allahumma ighfir lilmuhalliqin, ewe Allah wasamehe walionyoa. Sahaba mmoja akamwambia Mtume, ya Rasulullah, walmuqassirin walipunguza vipi nao? Mtume akasema, Allahumma ighfir lilmuhalliqin, Allahumma ighfir lilmuhalliqin, ewe Allah wasamehe walionyoa. Sahaba akauliza, walmuqassirin ya Rasulullah, walopunguza? Mtume akasema tena, Allahumma ighfir lilmuhalliqin, ewe Allah wasamehe walionyoa. Sahaba akarudia tena, walmuqassirin? Mtume akasema, walmuqassirin. Hii ikaonyesha kunyoa ni bora kuliko kupunguza. Hayo ni mambo ya hija. Lakini katika jamii, mtu akaamua tu anaweka nywele, lakini anazitengeneza kuwa ni nzuri, kwa kuwa pia Mtume mara nyingine alikuwa na tabia ya kuweka nywele, tayibu, ni jambo zuri. Lakini masala ya kuweka nywele kijunju pembezoni, umekata bimana ya pani, hii imekatazwa. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam alikuja mbele yake mtoto mdogo amenyolewa, juu nywele ni kubwa, chini zimepunguzwa. Hii inaitwa al-qaza'a Kiarabu au pani. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wazazi wa mtoto huyu, imma an yahliku kulla au yatruku kulla, ima wamnyoe nywele zote au wamwache nywele zote, lakini kunyoa kadhaa haifai. Mtume akakataza. Lakini vijana wa siku hizi wanaona kile cha Mtume kile ndicho hakifai, kile kilichoangua hakifai ndicho tafaa. Watu wote mafanki, yaani mtu anajiona yeye ndiyo lisoni kabisa, kwa kuwa amemwiga Ronaldo mzungu, ha? Anajiona yeye ndio ni bingwa wa mitindo, lakini yale ya Mtume alayhi salatu wassalam anayaona hayana nafasi. Na hii inaitwa al-ghazwu al-fikri, vita vya kifikra, kwamba mtu unapigwa vita mpaka unabadilisha kile chako, unakiacha cha mwenzako ndio kinakuwa chako. mavazi ya Kiislamu yanajulikana, lakini nafikia mahala mtu vazi la Kiislamu akimwona mwenzake kalivaa yo akasirika. Mwanamke kaingia kwenye gari kavaa jilbab ambayo Allah akasema yudinina alaihinna min jalabibihinna. Leo akiingia kwenye gari anaonekana yeye ni Al-Shabab, wale watu wa kujilipua wale, ha, wale wa kurofi ahlul bid'a wal ahwa. Kumbe hapana, ni mavazi ya Kiislamu. Kimefikia mafunzo ya Mtume alayhi salatu wassalam, yote yanaonekana hayafai, kila kizuri cha mzungu. Basi mpaka papai ikiwa kubwa ni la kizungu, mbwa kubwa lina manyoya la kizungu, viazi vile kwa sababu watu wanapika chipsi ziko tamu na nyama, basi ni viazi Ulaya kwa wazungu huko. Akiwa mtu ana ahadi za ukweli, ana ahadi yule kama mzungu. Kumbe yote hayo Mtume aliyafundisha, akasema Waislamu lazima wawe na ahadi. Leo mambo yote yameharibiwa, ni utu mwisho wanatuletea vitu sasa, wa hawa wazungu sasa ambao wanatanguliza kila kitu, yakaacha mafunzo ya Mtume, wametufikisha pabaya mno. Wamemfanya huyo mwanamke ni chombo cha kutumia, mwenye biashara yake ataka kutangaza amweke mwanamke hapo, bali wametuletea mpaka balaa sasa ya wanaume kwa wanaume pia kwa wana sasa. Mwataka wazungu nye, Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza watu kwa ajili ya kitendo kichafu ambacho walikuwa wakifanya wanaume kwa wanaume cha kiwafu. Akawaangamiza watu kaumu Lut. Leo hii watu wanafanya kampeni na baadhi ya vijana kufundishwa jinsi gani utajisafisha unapomaliza kufanya kitendo hicho kichafu. Uhuru bwana, kila mmoja afanye alizake, alhuria. Huria ni ule unaopatikana kwenye Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea mipaka maalum. Hujaumbwa hivi hivi wewe hivi. Mwanadamu nadhani umeumbwa uwasiliwe tu. Allah anasema hivi, ayahsabu linsan an yutraka suda, kwamba kaumbwa alafu aache tu afanye atakavyo. Sana mwanadamu ni kiumbe ameumbwa kwa malengo fulani, malengo ya ibada, na ili asije akaleta shubha siku ya kiyama akawa na maneno ya yeleweki, akaletewa manabii wakamfunza, fanya hivi fanya hivi, hili ndilo hili ndilo. Leo yale ya manabii yanaonekana yamepitwa ni wakati, lakini yale ya watu waovu yanaonekana ndio yanaendana na wakati. Nas'alullah as-salama wa al-afiya. Alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، ثم عليه الصلاة والسلام علي فاني عمر أن كلهن في القادة زدت بالزهد. Amezifanya ndani ya mwezi wa Dhulqaada, illa allati kanat fi hajjat umratun, isipokuwa ile umra yake ambayo alifanya katika hija yake. Umratun min al-Hudaybiyya, kuna umra ya kwanza ambayo ni umra ya Hudaybiyya, ambayo hii ndio palifanyika mafungamano kati ya Makuraishi na Mtume alayhi salatu wassalam. Wengine wanaita ghazwa al-Hudaybiyya, wengine umra al-Hudaybiyya, wengine qadhiya al-Hudaybiyya, wa hakadha, kuna majina mengi hapo. Kadhalika asema umra al-Hudaybiyya fi Dhulqaada wa umra fi al-aam al-muqbil, na umra ya mwaka uliofuata vile vile ilikuwa katika Dhulqaada. Wa umra min al-Zi'raana, na umra ambayo ya jarana haitu kasama ghanani mahulei kwa ma mtume alayhi sallatu wasalam alijawani ngawira za huneini katika umra hiyo ya jarana yote hayo ilikuwa katika fi bilqada wa umratan ma hajjati na umra yake ambayo alifanya pamoja na hija yake walidilqada fadila lakini pia mwezi wa dilqada una fadila nyingi ambazo zinapatikana ndani yake kwa hiyo annahu kadhkila innahu 30 yawman alladhi wa'ada Allah bihi nabiyullah Musa ndizo zile siku 30 ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimwahidi nabii wake Musa alayhi salam wafi tafsiri kauli ta'ala wa wa'adna Musa 30 layla tulimwahidi Musa siku 30 qala mujahid ay dhulqa'da ni siku 30 za mwezi wa dhulqa'da huu mwezi ambao tuko ndani yake kisha akasema wa atmamnaha bi 'ashr tukamtimizia zikafika 40 siku 10 qala 'ashr dhulhijja akasema hizo ni siku 10 za mwezi wa nini wa dhulhijja ama mwezi wa dhulhijja unakuja baada ya huu mwezi wa dhulqa'da na huo mwezi wa dhulhijja una mambo yake nayo miongoni mwa hayo mambo ni kwa yule ambaye ameshindwa kwenda hija achinje mnyama la yanala Allah luhumuha wala dimaha walakin yanalu taqwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitaji kwa nini yuta Mungu wetu kwa hiyo mtu anaweza kumwandaa mnyama mapema kabisa tuko mwanzo wa mwezi hapa ukamwandaa mnyama wako mapema kama hutojaliwa kwenda hija unamuandaa mnyama wako mapema kama ni mbuzi kama ni kondoo unamuandaa kwa ajili ya kumchinja siku ya Eid al-Adha baada ya siku chache sana tufike katika siku hizo za kuchinja kwa hiyo ndugu katika imani dini yetu ya Kiislamu ni dini ambayo inatukumbusha inatupa mawaidha kadhalika inatupa nasaha maana tunasema ad-dinu an-nasiha dini ni kupeana nasaha tuko ndani ya mwezi mtukufu tunatakikana tufanye matendo mema sio tuwe kila siku tu ni watu wa kufanya matendo maovu hapana tufanyeni matendo mema na tujiandaeni vilivyo na ibada nyinginezo zinazofuata ima ibada ya umra au ibada ya hija au ibada ya kuchinja kama utakuwa hujaenda katika viwanja vya hija lakini pia ndugu zangu katika imani nawakumbusha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alisema إذا نودي على الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كوكياليني وكواليني يا صلاة سكوا يا جماعة فاسعوا فاليني حركة يعني كما هنا كازو نطانيا واكا كما هنا كازو نطانيا أتانا نارا يو كازي حركيتا نينا مسكتيني وذروا البيع. Allah akasema kufanya hivyo ni kheri. Dhalikum khairu lakum. Hiyo ndio kinyume chake, usipofanya hivyo hamna kheri. Wewe unamkuta mtu adhana ya Ijumaa ishaadhiniwa, labda khatibu amepanda yeye bado anashughulika na kazi yake wala hajali. Angalia leo khutuba imeanza na watu watatu tu. Kumbe sehemu ina watu wengi chungu nzima. Hii ni hatari ndugu zangu katika imani. Hatari inakujaje? Inakuja pale ambapo mwanzo labda ilikuwa mnafanya hamjui. Lakini ukishajiulizwa jambo, alafu kama unaendelea kwa jambo lile, basi wewe unapata sifa gani? Sifa ya Mayahudi. Man fasada min ulama'ina fasihi shabahum min al-yahud. Wa man fasada min ubadina fasihi shabahum min an-nasara. Mwenye kuharibu katika maulama wetu yaani mtu ambaye anajua jambo alafu akafanya kusudi tu huyo afananishwa na Mayahudi kwa sababu Mayahudi walimjua sana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam lakini wakaja wakamkataa kusudi aliyakuwa wanamjua ndiye alasema walikuwa yaarifunahu kama yaarifuna abnaahu walikuwa wakimjua kama wanavyojua watoto wao falamma jaahum ma arafu kafaru bih walivyojua ni kitu wanachokijua wakakikataa. Sasa sisi tusiwe hivyo, tusikilize yote tunayoambiwa ni kutoka katika imani. inapofika siku ya Ijumaa, basi wewe harakisha, haraka sana, nenda msikitini, kakae, sikiliza hutuba, tulia, wala usiende kumwambia mwenzako sogea huko wala sogea kule. Idha kunta li sahibi ansit yawm aljumaa faqabil dhawm. Utakapotema pia kumwambia rafiki yako au mwenzako, hebu hasibu anazungumza jamani, wewe pia umecheza, wewe pia umecheza. Waman laha fala jumaata la, na mwenye kucheza hana aljumaa. Almuhimu, tambii hii nimeitoa si katika maudhui yetu kadhaa, katika hutuba tumezungumzia mwezi wa Dhulqaada na mambo yake, ndio hutuba yetu. Lakini hili nimelitoa kama tanbihi kwamba watu mara nyingine, jamani, walai basi umechelewa, umechelewa saa sita kamili, umeshafika msikitini, unaambiwa atakaye kwenda kwenye Ijumaa saa ya kwanza anakuwa ujira anaufanya kama mtu aliyetoa sadaka ya ngamia, atakaye kwenda saa ya pili kama mtu aliyetoa ng'ombe, saa ya tatu aliyetoa kondoo, saa ya nne aliyetoa kuku. Sasa wewe unakuja, imamu ndio anasema akulu hadha wa astaghfirullah, na kaa chini, umepata nini? Kwa hiyo tujihimize nafsi zetu, hii dini ni yetu sisi ya watu wengine, mambo yote takana tujihimize sisi wenyewe. Kama kuna shida yoyote msikitini, basi nafsi zetu sisi wenyewe ndio tujihimize kuweza kuliondoa hilo. Basi hata kuwari msikitini ni sisi wenyewe tujihimize. Innama yaamuru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Hakika wanaoimarisha misikiti ya Allah ni wale walimwamini Allah na wakaiamini siku ya mwisho, si wengine. Kwa hiyo kila mmoja ajione kwamba ana masuulia katika nafsi yake, kwamba anahitajika katika msikiti huu na mwingineo kuweza kuondoa shida fulani, kuweza kuimarisha katika misikiti hii. Thumma sallu ala nabiyikum Muhammad, kisha msalieni mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama amara bidhalika rabbukum tabaraka wa ta'ala, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين.